Didier Nyonzima. Na fundi mitambo ni Alphonse Kugimana. Mania Mwenyezi Mungu nanyi ndugu wasikilizaji, ni muda kuifuata taarifa hii habari. Kwanza mtasari wa habari zenyewe. Polisi mtani Msaga ilikamata bunduki mbili aina ya Kalashnikov AK-47 na bastola moja aina ya Tokalev jana jioni katika kitongoji cha Kinanira. Sasa uchunguzi umefunguliwa. Mkoani Kirundo kuna ripoti wa familia 31 zilizokimbia njaa iliyosababishwa na jua kali tarafani Busoni, na Wizara ya Haki za Binadamu na Mshikamano inabaini kuwa athirika wa jua kali mkoani humo watasaidiwa. Na huko mkoani Gitega, idadi ya watoto wanaokabiliwa na maradhi ya utapiamlo wanaotibiwa katika hospitali kuu ya Gitega yazidi kuongezeka tangu mwaka wa 2017. Kwa haya na mengine ni hivi punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena karibuni ndugu wasikilizaji, habari kamili. Kwanza ukurasa wa usalama, polisi mtaani Msaga ilikamata bunduki mbili aina ya Kalashnikov AK-47 na bastola moja aina ya Tokalev, charger tupu ya AK-47 pamoja na risasi 262 za AK-47 katika kitongoji cha Kinanira kwenye barabara Mremera nyumbani kwa Hakizimana Serge ambaye wakati huu yuko kimizeni. Tukio hilo lilifanyika jana jioni saa 11 kutokana na taarifa zilizotolewa na raia wa kando. Silaha zote hizo ziko kwenye hali nzuri na uchunguzi umefunguliwa. Familia 31 ikiwa ni watu 110 zilikimbia njaa iliyosababishwa na jua kali. Milima 14 katika mita 5 tarafani Busoni ndio iliathirika na jua kali. Wamoja miongoni mwa hao waliokimbia walijielekeza nchini Rwanda. Gavana wa mkoa wa Kirundo anatoa wito kwa kushikamana kwa raia ili wasaidie wale ambao wako katika hali ngumu zaidi ya wengine. Na Wizara ya Haki za Binadamu na Mshikamano inaomba raia kushirikiana kupitia sera ya kitaifa ya umoja wa ndani kwa kusubiri msaada wa serikali. Waziri Martin Vyabandi anadai kuwa athirika hawa watasaidiwa na anatoa wito kwa viongozi kuhamasisha raia kupendekeza mashamba ya mimea inayotoa mazao kwa haraka. Hebu tutege sikio Waziri wa Haki za Binadamu na Mshikamano Martin Vyabandi. Athari sana tumepata ripoti kwamba kuna familia chache ambazo zimekimbia eti sababu wamekosa chakula. Ni hali ya kawaida sababu unavyojua kama katika mikoa mbalimbali, katika mitalafa mbalimbali, panaweza kutokea uhaba wa chakula katika familia. Na sisi tumepata ripoti kama unavyojua tuna wakilishi wetu kwa ngazi ya kimkoa, ngazi ya kitarafa. Tumepata habari kwamba kuna familia karibu 100 ambazo zinahitaji msaada. Sisi tunachofanya, tunahimiza, tunawahamasisha watu ni kuona kwamba wanasaidiana katika ile jamii. Ni sababu ni mpangilio, ni zoezi ambalo limeanzishwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ili Warundi tuweze kurudia katika ile tabia nzuri ya kusaidiana katika jamii. Sio kusema kwamba ni nyumba ya kufuata na kwenda kusaidia. Nasema kwamba ile kusaidiana kwa katika jamii, sisi kama serikali tunajiandaa pia ili tuweze kuwasaidia. Tushapata habari kwamba viongozi mbalimbali wako najiandaa kuwasaidia na kuwatolea ile misaada dharura. Ni serikali tutaweza kuwasaidia, tutakuunga mkono. Lakini tunawahimiza tena kusaidiana, ile misaada ya kijamii ndio muhimu. Na huu alikuwa ni waziri wa haki za binadamu na mshikamano Bwana Martin Nivyabandi, na mtatuya radhi kwa hali hiyo ya sauti. Na sasa tujielekeze huko mkoani Gitega ambapo idadi ya watoto wanaokabiliwa na maradhi ya utapiamlo wanaotibiwa katika hospitali kuu ya Gitega yazidi kuongezeka tangu mwaka 2017. Kwa mjibu wa kiongozi wa idara ya huduma kwa aina hiyo ya watoto, baadhi ya sababu za mwongezeko huo ni wazazi wasiojua lishe inayofaa kwa watoto pamoja na ufukara wao. Odete Niyonkuru apendekeza mafunzo ya husuyo lishe muhimu kwa watoto pamoja na mapishi bora kwa wazazi wanaouguza wanao hospitalini hapo ili kurekebisha hali hiyo. Ni ripoti ya Gerard Nibigira kutoka mkoani Gitega. Odete Niyonkuru ambaye ni kiongozi wa idara ya huduma ya watoto wanaokabiliwa na maradhi ya utapiamlo katika hospitali kuu ya Gitega afahamisha kwamba mwaka wa 2017 watoto 145 ndio walitibiwa katika idara hiyo anayoongoza, ama mwaka uliopita wa 2018 amesema watoto 219 ndio walitibiwa maradhi hayo mwezi huu Januari. Watoto 22 waliorodheshwa hapa, 11 wakiwa walipona na kurudi makwao, ambapo 11 wengine wanalazwa bado hospitalini huko. Odette Niyonkuru aeleza kwamba baadhi ya sababu za mwongezeko wa idadi hizo ni wazazi wasiojua lishe muhimu ya watoto, ambapo wakuta wauza sokoni mayai, maziwa, kuku, sungura na matunda badala ya kuvipa wanao. Ni pia ukosefu wa wazazi unaopelekea wao kukosa chakula ya watoto zao mara kwa mara. Apendekeza sasa wazazi wanaouguza wanao katika idara yake wapewe mafunzo ya husuyo lishe inayofaa kwa watoto pamoja na mapishi bora ili hali hiyo irekebishwe. Walakini aeleza kuwa changamoto ni ukosefu wa uwezo wa kifedha. Kwa upande wake, kiongozi wa hospitali kuu ya Gitega Daktari Jacques Nduwimana abaini kuwa kweli hospitali haina uwezo wa kutekeleza pendekezo hilo. Kutoka Gitega, Jean Bigira, Radio Isanganiro. Isanganiro. Ni saa 7:26 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Tuendelee na taarifa hii ya habari. Sasa tujielekeze huko mkoani Bubanza, ambapo mkurugenzi wa ufadhili wa kimataifa wa kilimo na maendeleo, FIDA kwa ufupi, katika idara ya Mashariki na Kusini mwa Afrika amesema kuwa anaridhishwa na mafanikio ya mipango iliyofadhiliwa na FIDA katika mkoa wa Bubanza. Sara Mbago Bunu alifahamisha hayo Jumatano hii baada ya ziara kwa walengwa mkoani humo. Gavana wa mkoa Mbubanza naye anatoa wito kwa raia kumiliki shughuli hizi hata baada ya kuondoka kwa wafadhili. Hebu tumsikilize Sara Mbago Bunu ambaye ni mkurugenzi wa ufadhili wa kimataifa na wa kimataifa wa kilimo na maendeleo katika idara ya Mashariki na Kusini mwa Afrika. Nimeona kwamba wakulima ambao wamesaidiwa kupitia miradi ambayo yamepokea msaidizi wa FIDA, naona wameweza kuchukua miradi na kuendelea mbele sana na kwa nguvu sana kubadilisha jinsi walivyokuwa wanafanya kilimo kabla ya mradi. Nimeongea na wakulima wa mpunga, nimeona jinsi walivyobadilisha mazao yao, wameweza kuongeza kabisa kilimo chao, wameweza pia kutumia mbegu ambazo zina nguvu kweli na ni mpya kabisa. Hiyo ni vitu ambavyo FIDA na IFAD inapenda sana kuona. Pia sio mbali na hapa, nimeweza kuongea na wakulima wadogo ambao wako kwenye kutengeneza mtindi, maziwa na jibini. Hiyo ni kitu, ni lengo kubwa sana na ni jambo nzuri sana kuona wakulima ambao wameweza kutoka kwenye kutengeneza tu maziwa na kuingia kwenye kutengeneza na kuongeza fasa ya jinsi ya kuandaa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya soko ya hapa pa Burundi. Na huu alikuwa ni mkurugenzi wa ufadhili wa kimataifa dhidi ya kilimo na maendeleo, FIDA kwa ufupi, katika idara ya Mashariki na Kusini mwa Afrika, Bi Sara Mbago Bunu. Sasa tuendelee taarifa ya habari katika ukurasa wa kiuchumi. Burundi imepoteza nafasi 13 katika cheo cha kimataifa cha kupigana na rushwa mwaka 2018 kulingana na ripoti ya kila mwaka ya asasi ya kimataifa ya uwazi inayopambana na rushwa. Katika ufufuo huo wa uwazi wa kimataifa, Rwanda bado inaongoza Jumuiya ya Afrika Mashariki kupambana na rushwa, wakati ambapo Somalia ni mwisho duniani kupambana na rushwa. Naona habari bado haijatufikia na tutairudia baadaye. Sasa tuende kwenye ukurasa wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, idadi ya watu waliofariki katika ajali ya boti yaongezeka hadi 47 nchini Djibouti. Na huko Venezuela, maelfu ya raia wamemiminika mitaani kushinikiza jeshi kutomuunga mkono Maduro. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajuabo. Jukwaa la kisiasa lijulikanalo kama Alternance pour la République, ambalo linafahamika kuwa karibu na mwanasiasa Moise Katumbi ambaye alikuwa amemuunga mkono Martin Fayulu katika uchaguzi wa urais, limetangaza kumtambua Rais Felix Tshisekedi kama rais mpya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hiyo imetolewa na Jean-Bertrand Ewanga ambaye alikuwa bega kwa bega na Martin Fayulu wakati wa kampeni za uchaguzi. Nchini Djibouti, wahamiaji zaidi ya 100 umetoweka na wengine zaidi ya 47 wamepatikana wamekufa maji baada ya boti mbili walizokuwemo kuzama katika pwani ya Djibouti. RFI inaeleza kuwa boti mbili zilizobeba raia wa Ethiopia zilizama muda mfupi baada ya kuondoka Djibouti. Mawimbi makubwa yalikuwa yakivuma baharini. Kikosi cha ulinzi katika pwani ya Djibouti kinaendelea zoezi la kutafuta watu waliotoweka kwa matumaini ya kuwapata watu ambao bado hai. Mwanamke mmoja amefukuzwa kazi na kulazimishwa kusaini makubaliano ya kutozungumzia masaibu yake nchini Uingereza kwa sababu ya ujauzito. Makala iliyochapishwa kwenye tovuti ya BBC inaeleza kuwa visa hivyo vinaashiria ubaguzi unaoendelea kuwakabili wanawake wanaofanya kazi katika makampuni makubwa ya Uingereza, ambapo viongozi wa ngazi ya juu wanakiuka sheria na kuwanyanyasa wanawake wanaopata ujauzito wakiwa kazini. Tufunge ukurasa wa kimataifa na yanayojiri nchini Venezuela, ambapo maelfu ya raia wa nchi hiyo wakiongozwa na spika wa bunge Juan Guaido aliyejitangaza rais wa mpito ameandamana jana kushinikiza jeshi kutomtii rais Nicolas Maduro. Kwa mujibu wa RFI, hayo yanajiri wakati ambapo serikali ya Nicolas Maduro imeanzisha mbinu mpya ya kukabiliana na kiongozi mkuu wa upinzani, spika wa bunge la nchi hiyo Juan Guaido, ambaye hivi karibuni amejitangaza kuwa ni rais wa mpito wa Venezuela. Na ni kwa habari hizo za wageni ambapo tumefika mwisho wa taarifa hii ya habari. Na kwa kumalizia basi, tuwakumbushe wale ambao kuweza kutusikiliza tangu mwanzo kwamba polisi mtaani Msaga ilikamata bunduki mbili aina ya Kalashnikov AK-47 na bastola moja aina ya Tokalev jana jioni katika kitongoji cha Kinanira, na sasa uchunguzi umefunguliwa. Na huko mkoani Kirundo kuna ripotiwa familia 31 zilizokimbia njaa iliyosababishwa na jua kali tarafani Busoni, na Wizara ya Haki za Binadamu na Mshikamano inabaini kuwa waathirika wa jua kali mkoani humo watasaidiwa. Na huko mkoani Gitega, idadi ya watoto wanaokabiliwa na maradhi ya utapiamlo wanaotibiwa katika hospitali kuu ya Gitega yazidi kuongezeka tangu mwaka 2017. Ni hapa basi mwisho tumefika mwisho wa taarifa ya habari kabisa. Ni washukuru wasikilizaji ambao mmeweza kututega sikio. Ni shukuru pia fundi mitambo Alphonse Kubwimana, msomaji Didier Nyonzimani. Watakia mchana mwema, kwaherini.